Zapraszam jeszcze ze Stadionu Narodowego i mam bardzo dobre wieści. Polacy wygrali 1-0 z Albanią w swoim drugim meczu eliminacji do piłkarskich mistrzostw Europy. Jedynego gola w tym meczu w 41 minucie zdobył Karol Świderski, który wykorzystał zamieszanie po strzele Jakuba Kamińskiego. Skrzydłowy Wolfsburga uderzył w słupek, w polu karnym odnalazł się Świderski, no i pokonał bramkarza rywali. Widać, że Polacy odrobili lekcję po meczu z reprezentacją Czech, wyszli zdecydowanie lepiej zorganizowani, skoncentrowani, no i też te zmiany, których dokonał selekcjoner Fernando Santos, przyniosły efekt. Chyba największym wygranym tego meczu Bartosz Salamon, który w środku obrony dziś wystąpił, no i był takim liderem, prawdziwym liderem naszej defensywy. Piłkarzem, no, można porównać nawet go do Kamila Glika. Inne informacje z boisk piłkarskich, tych, na których również odbywały się mecze eliminacyjne. No, jeśli chodzi o naszą grupę, bo to nas najbardziej interesuje, niespodzianka. Mołdawia bezbramkowo zremisowała u siebie z Czechami. Jeśli chodzi o pozostałe spotkania, te ciekawsze, Holandia wygrała 3-0 z Gibraltarem, Serbia 2-0 z Czarnogórą na wyjeździe, Austria 2-1 zwyciężyła z Estonią w meczu Szwecji z Azerbejdżanem. Pogrom. Gospodarze wygrali nasz 5-0, a Francuzi skromnie na wyjeździe ograli 1-0 Irlandię. Teraz zaglądamy na korty tenisowe w Miami, bo tam trwają turnieje prestiżowego turnieju Open. Niestety Magda Linet pożegnała się z imprezą na czwartej rundzie. Przegrała z Jessicą Pegulą. Amerykanka wygrywała sety 6-1 i 7-5. Dziś mecz czeka jeszcze Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Francuzem Adrianem Manarino. Panowie niedługo powinni wyjść na kort. Od 2 do 6 stopni pokażą przeważnie w ciągu dnia termometry. Chłodniej miejscami na północy i w Sudetach, od minus 1 do plus 1 stopnia. Poza tym w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Możliwe są przelotne opady śniegu, a na krańcach północno-zachodnich popada deszcz ze śniegiem. Na wschodzie i południowym wschodzie mogą się natomiast pojawić burze. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś na sam początek zaproponowałbym Państwu parę, no nawet nie parę, a dokładnie dwie płyty z naszego podwórka, takie nowości absolutne, jakie się pokazały, a pierwsza z nich jest dosyć ciekawa i zastanawiająca, ponieważ to jest pierwsza autorska płyta basisty Andrzeja Święsa. I to płyta, muszę powiedzieć, bardzo zdeklarowany charakter tam przebija od początku do końca, no ale to wynika również i ze składu, bo poza Andrzejem na basie grają jeszcze Rafał Sarnecki, gitara, i Paweł Dobrowolski, perkusja, czyli no można powiedzieć na wysokim poziomie. Sami zresztą najlepiej posłuchajcie. Thank you. Thank you. Ten utworek zwał się Flying Lion, czyli latający lew. Trochę nieomal to grozę budzi, ale proszę się nie dziwić, ponieważ grały trzy latające tygrysy, a mianowicie lider Andrzej Święs na basie, na gitarze Rafał Sarnecki i za perkusją Paweł Dobrowolski. A teraz kolejna nowość, która jest jak gdyby z zupełnie innego świata i prezentuje zupełnie innego rodzaju brzmienie. Zresztą, co będę Państwu tłumaczył? Autorem jest Adam Wendt. A jak gra Adam Wendt, o tym wszyscy pewnie już dobrze wiemy. Tylko uwaga, tu się możemy troszeczkę zdziwić. Adam ostatnio jak gdyby zaczyna lansować troszkę inny sposób grania, bardziej współczesny. Brzmienie jest tradycyjne i to fajnie. Natomiast jeśli się przyjrzymy dokładnie tym wszystkim granym nutkom, no to jest trochę inaczej. Po pierwsze, skład jest zupełnie nieprawdopodobny, bo Adam gra na tenorze oczywiście, ale przy fortepianie jest Dominik Wania, wydawałoby się z innego świata. Tymczasem oni dwaj świetnie do siebie tu pasują. Na basie Mariusz Bogdanowicz, o Boże drogi, to pradawne czasy, jak sobie przypomnimy. I wreszcie za perkusją Sebastian Frankiewicz. A utwór, którego słuchamy, zwie się Old Family. cieplutko grającego Adama Wenta to przyznaję, nigdy bym się nie spodziewał. On mi się zawsze kojarzył z takim ekspresyjnym, piekielnie naładowanym graniem i tak nawiasem mówiąc, tego rodzaju muzyki też na niniejszej płycie nie brakuje. Ale to wszystko troszeczkę inaczej brzmiące i w doskonałym towarzystwie. Dominik Wania przy fortepianie, Mariusz Bogdanowicz bas i wreszcie Sebastian Frankiewicz perkusja. A więc mieliśmy dwie tak zwane nowości, a teraz dla kontrastu chciałbym Państwa zaprosić na bardzo, bardzo stareńkie nagrania. Tak stare, że prawdopodobnie zupełnie ich nie znacie. Zresztą to nie są nagrania jakoś ogólnie dostępne, więc tym trudniej cośkolwiek o nich powiedzieć. To jest pierwsze nagranie Zbyszka Namysłowskiego na saksofonie. Nawet nie nagranie jakieś studyjne czy coś takiego, ale po prostu rejestracja z koncertu. 59 rok. Ale jeszcze bardzo charakterystyczna jest grupa, którą on towarzyszy. Otóż w tym czasie na Wybrzeżu objawił się zespół, który przykuł uwagę wszystkich. Nazywał się North Coast Combo i byli to Alek Musiał, trębacz, który potem odegrał bardzo ważną rolę. Przy fortepianie Andrzej Mundkowski, na basie Krzysztof Krzyżanowski i wreszcie za perkusją Antoni Żarski. Ale Zbyszek natychmiast wytropił tych chłopaków i postanowił się do nich przyłączyć, co było dla niego zresztą bardzo korzystne, bo sam dopiero tego altu próbował. Ale nową grupę powiększoną od piątki nazwał Modern Jazz Group i on formalnie jest jej liderem. W tym składzie posłuchamy długiego nagranka, ale radzę na nie zwrócić uwagę, bo ono dokładnie objaśnia sytuację jazzową z tamtych lat. Blue Train. We'll be right back. było pierwsze w życiu nagranie Zbyszka Namysłowskiego na saksofonie. A towarzyszyli mu Alek Musiał, trąbka, Andrzej Mundkowski, fortepian, Krzysztof Krzyżanowski, kontrabas i Antoni Żarski, perkusja, czyli tak zwane North Coast Combo. Rok 59. A teraz sięgnijmy 3 latka dalej, jest rok 62. Są to początki zawrotnej kariery zespołu Andrzeja Kurylewicza. Najpierw był to kwartet, potem był to już kwintet. Ale skład, popatrzmy, dosyć typowy i zarazem dosyć nietypowy, bo po pierwsze Andrzej Dąbrowski na perkusji, to normalka, ale na kontrabasie Jan Byrczek. Dalej Wojtek Karolak przy fortepianie, Andrzej Kurylewicz gra na trąbce, a to co usłyszymy to jest kompozycja Dizzy Gillespiego Tour de Force. de Force, kwartet Andrzeja Królewicza z 1962 roku, lider na trąbce Wojtek Karolak, fortepian Jan Byrczek, kontrabas Andrzej Dąbrowski, perkusja. No i sięgamy w tej chwili po kolejnego trębacza, a będzie nim Tomasz Stańko. No, to jest parę lat dalej, można powiedzieć, ale przypomnijmy sobie, że Stańko zdążył na razie tylko i wyłącznie parę razy pokoncertować ze swoim kwartetem Jazz Darings, z którego niestety nie mamy żadnej dokumentacji. Potem już przyszła pora, kiedy objawił się i u Trzaskowskiego, i u Komedy, obaj zresztą bardzo o niego konkurowali, ale ja chciałbym Państwu przedstawić coś innego, nagranie z orkiestrą. Kto wie, czy nie jedno z pierwszych tego rodzaju, jakie Tomek kiedykolwiek wykonał, a będzie to grane z zespołem Studio M2. Tylko jeden, jedyny Tomek jest solistą, a ten utworek to przebój Zygmunta Karasińskiego, Jesienny walc. No i chyba przyznacie państwo, że w tym nagraniu trudno jest rozpoznać styl i brzmienie trąbki Tomasza Stańki, a jednak to był on razem z zespołem Studio M2. Wszystko to jeszcze działo się w latach 60., ale teraz przeskakujemy już spory kawałek czasu do przodu. Tym niemniej nagranie ma charakter szczególny. Otóż gdzieś na przełomie lat 70., 80. wybuchła absolutna eksplozja nowych jazzmenów. Pojawiło się mnóstwo nowych nazwisk, mnóstwo zupełnie nieoczekiwanie świetnych zespołów, a pierwszym z nich była grupa zwana Heavy Metal Sextet. Ale proszę nie sądzić, że to była muzyka typu heavy metal. Nie, taka nazwa się po prostu chłopakom spodobała i takiej użyli, chociaż zajmowali się głównie jednak muzyką jazzową. Ale popatrzmy na te nazwiska, bo one przecież są piekielnie ważne. Waldemar Szymański grał na trąbce, Tadeusz Jakubowski na saksofonie altowym, Janusz Kowalski saksofon tenor, Jarosław Małys fortepian, wspomniany już dzisiaj Mariusz Bogdanowicz na basie i wreszcie Mirosław Sitkowski za perkusją. Oczywiście grali swój własny repertuar i dlatego proponuję państwu w tej chwili kompozycję Janusza Kowalskiego zatytułowaną Sierściuch. A ja sam już żegnam się z państwem. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.